Açık Gazete. Merhaba Kainat, bugün 10 Aralık Salı, yıl 2019, ay 12, gün 344, Kasım 33. 1441, Hicri Rebiülahir 13, 1435, Rumi Kasım 27. İnsan Hakları Haftası. İnsan Hakları Evrensel Bildirisinin ilanı 1948. Fırtına. Günün Sözü. Bir adamın kendi hürriyetini başkasına devretmesine izin vermek hürriyet değildir. John Stuart Mill. İnsan Hakları Günü. İnsan Hakları Günü, İnsan Hakları Evrensel Bildirisinin kabul edildiği 10 Aralık 1948'den bu yana her 10 Aralık'ta kutlanan gündür. Bu bildiri Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu tarafından 1948 Haziran'ında hazırlandı ve 10 Aralık 1948'de kabul edildi. Dünya savaşları sırasında bazı ülke yönetimlerinin insan hak ve hukukunu açıkça çiğnediklerinin görünmesi üzerine kişi, özgürlük ve haklarının korunmasının yalnız ulusal düzenlemeye bırakılamayacağı anlaşıldı. Ancak daha sonraları uygulamada insan hakları kavramının büyük devletlerce başka ülkelerin iç işlerine karışmak, hatta o ülkelere savaş ilan etmek veya işgal etmek için tıpkı demokrasi kavramında olduğu gibi kötüye kullanıldığı görüldü. Fakat şimdilik buna karşı bir önlem alınmadı. 156 yıl önce bugün ise, yani 10 Aralık 1863'te Londra metrosu açıldı. Metronun genelinde toplam 300'e yakın istasyon vardır. Tüm hatların toplam uzunluğu 400 kilometreyi aşan metroyu yılda 1 milyardan fazla insan kullanmaktadır. 55 yıl önce bugün 10 Aralık 1964'te Martin Luther King Jr. Nobel Barış Ödülünü aldı. Büyük Saatli Marif Takvimi. Don't you know? Talking about a revolution sounds whisper. Don't you know? Talking about a revolution sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for. Don't you know, talking about a revolution sounds whisper. Poor people gonna rise up and get their share. Poor people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run, run, run. Talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Oh no. Talking about talking about a revolution. Oh, while they're standing in the welfare line, crying the doorsteps of those armies of salvation. Wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. And finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Oh, no. Talking about a revolution. Oh, no. Talking about a revolution. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer ve Robi Tayar da bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızı Tracy Chapman'dan yaptık. Talking About the Revolution, bir devrimden bahsederken diye. Bilmiyor musun? Bir devrimden bahsediyorlar. Önce bir fısıltı gibi geliyor. Ama orada şey, yoksullar böyle kuyrukta, yiyecek kuyruklarında bekleşirken, Kurtuluş Ordusu çadırlarının önünde bekleşirken ve işsizlik kuyruklarında zamanlarını harcarken bir yandan da devrimden bahsediyorlar. Yoksul insanlar ayağa kalkacak ve haklarını elde edecekler diye gidip, yani sonunda masalar çevrilecektir, devrilecektir diye devam eden bir şarkıydı. Yoksulluk çok ciddi bir problem olarak karşımıza çıkıyor ama biz onunla beraber aynı zamanda savaş meselelerine de el atacak olan bir konu için çaldık bunu. Eduardo Galeano'dan bakalım şimdi. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Kutsanmış Savaş. 10 Aralık. 2009 yılında İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi gününde Başkan Barack Obama Nobel Barış Ödülünü almıştı. Teşekkür konuşmasında başkanın aklına savaşa övgüler düzmekten daha iyi bir şey gelmedi. Kötülüğe karşı haklı ve gerekli savaş. 4,5 asır önce henüz Nobel Ödülü diye bir şey ortada yokken ve kötülük petrol içeren topraklarda değil altın ve gümüş vaat edenlerde yaşarken, İspanyol hukukçu Juan Ginés de Sepúlveda kötülüğe karşı haklı ve gerekli savaşı savunmuştu. O dönemde Ginés, Amerika yerlilerine karşı yürütülen savaşın gerekliliğini, barbar, cahil ve insanlık dışı toplulukların doğaları gereği köle olmalarıyla, haklılığını ise doğa kanunu olarak ve herkesin iyiliği için bedenin ruha, arzunun akla, hayvanların insana, kadının kocasına, mükemmel olmayanın mükemmele, daha kötünün daha iyiye itaat etmesinin doğruluğuyla açıklamıştı. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Evet, devam ediyoruz şimdi tarihte. Bugüne de kısaca göz atalım. Bugün Anadolu'nun işgaline karşı 10 Aralık 1919'da ilk kadın mitinginin gerçekleştirildiği Kastamonu'da 100. yıl etkinlikleri gerçekleştirecek tarihte bugüne böyle bir kulak vermek iyi olabilir. Uluslararası Af Örgütü'de Dünya İnsan Hakları Savunucusu Kadınlar Günü'nde hazırladığı raporda 14 insan hakları savunucusu kadının yaptıklarına dikkat çekti. İstanbul'da Kadıköy'de Şilli kadınların erkek şiddetini protesto etmek için düzenlediği ve dünyaya yayılan performansı Las Tesis'in sergilendiği, polis müdahalesinin olduğu protestoda gözaltına alınan 6 kişi adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı. Bu da tarihte bugünden bugüne geçen bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi şeyden başlayalım, 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nden başlayalım. Özellikle de İnsan Hakları Günü her yıl İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin ya da bildirisinin ya da bildirgesinin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 1948'de kabul edildiği gün olan 10 Aralık tarihinde kutlanıyor. Bu yılda ırk, renk, din, cinsiyet, dil, siyasi ve diğer görüşleri, ulusal veya sosyal kökeni, mülkiyeti, doğum veya diğer statülerine sebebiyle ayrım gözetilmeksizin herkesin, bila istisna herkesin doğadan gelen insan haklarına sahip olduğunu ilan eden İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 70. yıl dönümünü kutlamak için bir yıllık bir kampanya başlıyor. Beyanname 500'den fazla dile çevrilerek dünyanın en çok çevrilen belgesi unvanına da sahip olmuş. Dünyanın değişik bölgelerinden çeşitli hukuki ve kültürel geçmişe sahip temsilciler tarafından hazırlanmış olan bu bildiri, evrensel değerlerle tüm halklar ve tüm uluslar için ortak bir başarı standardı belirliyor. Her insanın insanlık onuruna, yani haysiyetine eşit değer veriyor. Beyanname ve devletlerin ilkelere taahhütleri sayesinde milyonlarca insanın insanlık onuru tanınmış ve daha adil bir dünyanın temelleri atılmıştır. Beyanname taahhütleri henüz tam olarak yerine getirilmemiş olsa da deniyor. Zaman testine dayandığı gerçeği, eşitlik, adalet ve insanlık onuruna sahip uzun ömürlü değerlerin kalıcı evrenselliğine de kanıttır. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi bizi güçlendirir. Beyannamede yer verilen ilkeler 1948'de olduğu gibi günümüzde de güncelliğini korumaktadır. Yani yazıldığı ilk senede olduğu gibi, hatta daha fazla belki, her birimiz birbirimizin haklarını savunabiliriz. Günlük yaşantılarımızda bizi koruyan ve bizi birbirimize yakınlaştıran hakları savunmak ve teşvik etmek için harekete geçebiliriz. Evet, dünyanın en garip olaylarından bir tanesiydi. Şilli kadınların erkek şiddetini protesto etmek için düzenlediği ve dünyaya yayılan performansının sergilendiği, polis müdahalesinin darpla da karışık gözaltına aldığı 6 kişi adli kontrol talebiyle serbest bırakılmış. Neden adli kontrol? Yasal mevzuat gereği diye düşünüyorum. Başka bir şey olabilir mi? Açıklaması olabilir mi? Yasal mevzuat da olarak da açıklanması mümkün değil. Yani bunlar, hı-hı, bir daha slogan atmayacaklar mı? Bir daha konuşmayacaklar mı? İnsan haklarını savunmayacaklar mı? Kadın haklarını filan? Evet. Şiir şarkısını söylemeyecekler mi bir daha? Dünyada bütün ülkelerde neredeyse bu şarkı tekrarlanmıştı. Herhangi bir müdahale olmamıştı. Bir tek Türkiye'de bunu görmüştük. Evet. Yani kadın cinayetlerini durduracağız platformu temsilcisi Ayşen Ece Kavas, kadın cinayetlerini durduracağız platformu genel sekreteri Fidan Ataselim, Sevda Yeniköylü, Nisa Kör, Yaprak Ok Atalı ve Seda Elhan Barbaros gözaltına alınmışlardı. Anadolu Adliyesi'nde savcı karşısına çıkarıldılar. Avukat Tuğba Torun da sosyal medya hesabından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıklarını açıkladı ve şöyle diyor Tuğba Torun: arkadaşlarımız adli kontrolle serbest, yalnız şunu bilmemiz lazım, aslında yine cezalandırıldık. Haftada bir imza, insan özgürlüğüne konulan ağır bir tedbirdir. Tüm bunlar zaten hiç yaşanmaması gerekirdi. Bunu hiç unutmayalım ve mücadelemize daha güçlü olarak devam edelim. Las Tesis şeyiyle, etiketiyle veriliyor. Biyanet'te yer alan bilgilere göre de kadınlar gözaltına alındıktan sonra ters kelepçeyle alandan götürüldü. Ters kelepçe takılıyor. Avukat Esin Yeşilırmak'ta gözaltına alınan Ayşen Ece Kavas'ta ve Yaprak Ok Atalı'da ciddi darp izleri olduğunu, Kavas'ı darp eden, yani ona darbe vuran Çevik Kuvvet polisinin kask numarasını alıp hakkında şikayet dilekçesi verdiklerini de söylüyor. Kadınlar 2911 sayılı kanuna muhalefet, yani nedir? Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu, Cumhurbaşkanlığına hakaret, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılamakla suçlanıyorlar. İstanbul Valiliği de açıklamasında şarkının Türkçe çevirisinde geçen "tecavüzcü sensin, öldüren sensin, polisler, hakimler, devlet ve başkan" sözlerinin suç olduğunu belirtmişti. Niye suç olduğunu ve kendisi savcı mı, valilik, bilmiyoruz. Evet. Evet, darp edildiler. Türkiye'nin ilk kadın mitinginin de 100 yaşında olduğunu da belirttik. Bunları takip edeceğiz herhalde. Yani Dünya Mirası Kastamonu inisiyatifi tarafından çeşitli etkinliklerle de kutlanıyor. Hakikaten çok erken tarihte Kastamonu'da 3000 kadının katılımıyla Anadolu'nun işgalini protesto etmek amacıyla gerçekleştirilen ve kaynaklarda ülkemizin ilk kadın mitingi olarak yer almasıyla simgesel, yani sembolik bir değere sahip olan Kastamonu Kadın Mitingi'nin 100. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Aralık boyunca anma etkinlikleri yapılacakmış. Küratörlüğünü İzzettin Çalışlar'ın, proje tasarımını da Cubist Art İstanbul'un üstlendiği bir sergide 10 Ocak 2020'ye kadar bir ay boyunca açık olacak Kastamonu Saray Hamamı Kültür ve Sanat Merkezi'nde Milli Mücadele ve Kastamonu, Kastamonu'dan dünyaya açılan Kadın Ufku başlıklı bir dönem sergisi var. Ayrıca İstanbul'da 14 Aralık'ta Cemal Reşit Rey konser salonunda Pelin Batu'nun sunuculuğunu üstleneceği özel bir gala var. Besteci ve orkestra şefi Oğuzhan Balcı'nın bestelediği senfonik eserin premieri, Nemet Kuartet solist olarak sahneye çıkıyor. Selçuk Metin'in yönetmenliği yaptığı özel bir filmin ilk gösterimi var. Ayrıca da Türkiye'nin ilk kadın mitinginin 100. yılına özel saygı ödülü de sahibine takdim edilecekmiş. Birçok etkinlik var. Feminizmin tarihi, milli mücadele döneminde kadın ve Kastamonu kadın mitingi ana başlıkları ele alınıyor. Dünya Mirası Kastamonu inisiyatifi var. Kastamonu Kadın Mitingi logosu hakkında da bilgiler var. 81 ilden kadınlar Kastamonu'ya gidiyor. Anadolu Ajansı haberi. Bu arada Uluslararası Af Örgütü de Dünya İnsan Hakları Savunucusu Kadınlar Günü'nde hazırladığı raporda 14 insan hakları savunucusu kadına dikkat çekmiş. Bu da önemli aslında. Meksika'dan Aida Isela Gonzalez Diaz, Nura Gazi Safadi Suriye'den, Irina Maslova Rusya'dan, Idovina Hernandez Batres Guatemala'dan, Biyanet'i derlemiş, Zofia Marcinek ve Isabella Mozdrzen Polonya'dan, Mozdrzen herhalde, Jacqueline Nasiva Güney Sudan'dan, Sinat Sultan Aliyeva Kırgızistan'dan ve Janar Şekerbayeva Kazakistan'dan, Joy Jolin Mataila Tonga'dan, Patricia de Oliveira da Silva Brezilya'dan, Miriam Gonzalez ve Nairobi Castillo Dominik Cumhuriyeti'nden, Hortense Luque Burkina Faso'dan, Sara Zungu Namibya'dan, Han Hui Hui Singapur'dan ve Hasibe, tek isimli savunma avukatı, Afganistan'dan. Yani çok uzun zamandan beri kadınların haklarını savunan, göz altındaki insanların haklarını savunan, seks işçilerinin isyan hakları, insan haklarını savunan pek çok insan, yerli halklardan 10.000 kişinin, 10.000'lerce kişinin göz altında kaybedildiği iç karışıklıklar sırasından başlayan ve sürekli mücadele eden kadınların hem yürek burkan hem de yürek güçlendiren hikayeleri var. Ayrıntısını görmek için Biyanet'e bakmanız iyi olabilir diyorum. Böyle. Ayrıca bir basın bülteninde Uluslararası Af Örgütü insan hakları algısı araştırması sonuçlarını açıkladı. Bu da ilginç. Toplumun %82'sinden fazlası temel hak ve özgürlüklerin ihlal edildiğini düşünüyormuş. Bu dünya çapında bir sonuç değil mi? Evet. Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi ve Metropol Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi'nin işbirliğiyle gerçekleştirilen insan hakları algısı araştırması sonuçları açıklanmış. 28 ilde 2651 kişiyle yüz yüze görüşme yöntemiyle gerçekleştirilmiş. Toplumun yani %80'inden fazlası, %82,1'i temel hak ve özgürlükler ihlal edildi. Yani toplumun 1/4'ünden çok daha fazlası ülkede haklar ve özgürlüklerin ayaklar altına alındığı düşüncesinde. Çok trajik. Hakikaten. Çok trajik. Çarpıcı yani. %58'i bazen, %42'si sık sık ihlal edildiğini düşünüyormuş. %63'e yakını temel hak ve özgürlüklerin kısıtlandığı yönünde görüş bildiriyor. Gençlerde %72 kısıtlandığını düşünenlerin, daha ileriki yaşlarda bu oranın düştüğü de tespitler arasında yer alıyor. İnsanların haklarını eşit olarak kullanamadığı da belirtiliyor. Yarıdan fazlası %54,4 hakların eşit olarak kullanıldığını düşünenlerin oranı sadece %37,3 yani 1/3'ten biraz fazla. İnsan hakları alanındaki sorunların temel sebebi olarak yasaların eksikliğinden bahsediliyor. Bu Uluslararası Af Örgütü'nün basın bülteninden okuyoruz. Ve her 10 kişiden 8'i evrensel olduğunu da belirtmiş insan haklarının. Bütün yeryüzünün neresinde olursa olsun aynı şekilde geçerli olduğunu. İnsanların %4/3'ünden fazlası, %76'sı da Türkiye'de yapılan bu araştırmada insanların doğrudan doğruya doğuştan sahip olduğu, dokunulmaz, devredilmez haklara sahip olduğuna inandığını da söylemişler. Müthiş bir yüzde değil mi? Fakat hem çiğneme hem de bu hakların evrenselliğine ve geçerliğine inananların sayısının yüksekliği şaşırtıcı mı bilmiyorum yani. İnsanlar düşüncelerini özgürce ifade edemiyor diyenlerin oranı %52,4. Bu yerleşik medyada nasıl yer alıyor acaba bu insan haklarının feci durumu? Bir bakalım efendim. Hı-hı. Ben bu arada okumaya devam edeyim, sen bir bak. Polisin mesela şiddeti ve biber gazı kullanımı kesinlikle desteklenmiyormuş. %75,3'lük bir kesim, yani 1/3'ün üzerinde insanlar Türkiye'de insanların istediği konuda barışçıl protesto düzenleyebileceğini söylemiş. Peki bu nedir o zaman? Kadınların tutuklanması, şarkı söyledikleri, gösteri yaptıkları için ve adli takibe bağlı olarak bırakılmalarını nasıl izah edeceğiz bu Uluslararası Af Örgütü'nün insan hakları algısı araştırması sonuçlarına bakıldığı zaman? Yani %70, yani tamamı bir kere, %82,6 neredeyse tamamı uzun süre sonuçlanmayan davaların insan hakkı ihlali olduğu görüşüne de katılmışlar. Polis şiddeti ve biber gazı kullanımını desteklemeyenlerin oranı %75,3. İstediği gibi insanlar barışçıl protesto düzenleyebilir diyorlar. Sadece %17,7'lik bir kesim aksi görüş belirtmiş. Çok önemli bir şey daha var. Katılımcıların %71,8'i, %72'si yani, kendisinden farklı düşünen insanların yaptığı barışçıl protestolarda polisin şiddet uygulamasına ve biber gazı kullanmasına karşı çıkacağını ifade ediyor. ben bizzat karşı çıkarım demiş %72. Suçlu ya da suçsuz fark etmeksizin polisin vatandaşa şiddet uygulama hakkı yoktur diyor. Her 4 katılımcıdan 3'ü. Polisin vatandaşa vurma hakkı vardır ifadesine katılmıyorum diyor. Şiddet uygulama hakkı vardır sözüne, yani polisin gözaltına aldığı suçlulara şiddet uygulama hakkı vardır diye değiştirildiğinde de cevaplar değişmemiş. Anket sonuçlarına göre polisin şiddet uygulama hakkı yoktur diyenler %75. Suçlular kavramını kullanıyor ya soruluş biçimi itibariyle, dikkat çekici bir başlık olarak öne çıkmış. Suçlu vurgusu yapıldığında bile güvenlik güçleri hiçbir şekilde şiddet kullanma hakkına sahip değil. Son derece çarpıcı bir veri olarak beliriyor. Araştırmada toplumun polis tarafından gözaltına alınan kişilere yönelik bakış açısı da ele alınıyor. Bir kişi polis tarafından gözaltına alındıysa suçludur cümlesine ilişkin görüş bildirmesi istenen katılımcıların %10,5'i yani bu ifadeye kesinlikle katıldığını, %20,7'si de ifadeye katıldığını belirtmiş. Yani %90'ı kesinlikle katılanların dışında kalıyor suçludur'a, %80'ine yakını da bu ifadeye katılmıyor. Hakları ihlal edilen kişiler önce polise gidiyormuş. İnsan hakları denince de ne anlaşılıyor? Yaşam hakkı, ifade özgürlüğü ve adil yargılanma. 10 kişiden yalnızca ikisi başkasının haklarını savunma konusunda harekete geçiyormuş maalesef. %77,8'i son bir yılda bir sivil toplum kampanyasına katılmamış. Gelecek konusunda iyimser misiniz sorusuna da %45, kötümser bakanlar %41,7 olarak belirlenmiş. Ataerkilliğe, erkek egemenliğine karşı olanlar da çoğunluk oluşturuyor. Kadınların kimseye sormadan çalışma hakkı olduğunu söylemişler. %43, kadınlar da erkekler gibi çalışma hakkına sahiptir cümlesi için kesinlikle katılıyorum demiş. %40, %39,5 katılıyorum demiş. Böylece yani %85'e geliyor yaklaşık. Kesinlikle katılmadığını belirlenenlerin oranı ise sadece %4,4. Uluslararası Af Örgütü'nün açıklaması çarpıcı değil mi? Evet efendim. Gazetelere baktım. Bir Cumhuriyet Gazetesi'nde, bir de Bir Gün Gazetesi'nde çok kısa ve küçük olarak bir şekilde vermişler. Aynı zamanda gizemli bir şekilde Kuzey Kore'yi ön plana çıkarma tavrı da aynı şekilde devam ediyor yazı dizisi şeklinde Cumhuriyet'in, ki bence tehlikeli noktalardan bir tanesi. Egzotik hale gelip dünyanın en büyük insan hakları ihlalinin yaşandığı söylenen, ki söyleniyor. Çünkü herhangi bir raporlama yapılabilmesi bile mümkün değil Kuzey Kore'de. Bu ülkeyi egzotik bir yer olarak göstermek ve insan haklarından azade bir şekilde anlatmaya çalışmak da ilginç olabilecektir. Yazı dizisi yarın başlıyormuş ama. Bunu da söyleyelim. Küçük bir şekilde vermişler. Türkiye'de insan hakları unutuldu diye. Hak ihlallerinde kara tablo diye vermişler. Türkiye'de Cumhuriyet Gazetesi'nde. İnsan hakları unutuldu kavramını sol alt köşede küçük 7-8 satıra sığdırmışlar, öyle mi? O da veren gazeteler yani. Evet efendim. Bir Gün Gazetesi de vermiş. Nereden vermişti? Yandan vermişti. Müptezel kapitalizm diye gelmiş bir yazı var. Türkiye üzerine yüzünüze geçirdiğiniz tepkisi varmış. Vermişti. Kaybettim ama bir yerde vermişti galiba. Hah, buldum. 11 ayda 12.465 ihlal diye gene küçük bir şekilde vermişler Dilan Esen'in haberi. Diğer gazetelerde yok ama size iyi bir haberim var eğer sevinmek istiyorsanız. Türkiye gelişmişlikte, insani gelişmişlikte sınıf atlamış efendim. Birleşmiş Milletler'in 2019 endeksinde 5 sıra yükselmiş. Ve tam nereye gelmiş diye soracak olursanız 59. sıraya gelmiş. 189 ülke arasında 59. sıraya gelmiş. İlk kez çok yüksek insani gelişme kategorisine girmiş. Neredeyse bütün bizim kanki medya dediğimiz gazete kanalların gazetelerde bu sürmanşetten duyurulmuş. 2019 endeksinde 5 sıra yükselen Türkiye gelişmişlik ölçütü esas kabul edilen değerleri de yükseltmiş. Yaşam süresi 13.2 yıl, milli gelir %112.1, öğrenim süresi 3.1 yıl artmış. Acaba hangi senelerle kıyaslıyorlar? Cinsiyet eşitliği endeksinde de Türkiye 66. sıradan tam 69. sıradan tam 66. sıraya yükselmiş. Büyük bir başarı değil mi? G20 ülkesi olan Türkiye'nin cinsiyet eşitliğinde 69. sıradan 66. sıraya ilerlemesi, yükselmesi, 3 aşama atlaması. Bu duyuruluyor ve sevinç nidalarıyla beraber karşılanıyor birçok gazete tarafından. İnsani gelişmişlik 189 ülke içinde 59. olmuşuz. Aynı zamanda G20 ülkesi olarak da kayıtlara geçip toplantılara katılıyoruz. Evet, bitirmeden önce biraz daha özetleyelim durumu. Aslında olağanüstü vahamette bir insan hakları durumu var. Bütün raporlarda öyle gözüküyor. Türkiye'nin insan hakları karnesinde değişmeyenleri Biyanet özetlemiş. Evrensel periyodik incelemeye günler kala insan haklarının durumunun tartışılacağı. 5 yıldır değişmeyenleri ve ihlalleri değerlendirmişler. Universal Periodic Review, UPR diye kısaltılıyor. Türkiye ile ilgili gelecek inceleme Ocak 2020'de gerçekleşecek. Gelecek ay daha ayrıntılı yaparız ama şunlar değişmeyenler. Şimdiden işkence etkili soruşturulmuyor. Polisin suçunu meslektaşı soruşturuyor. Yani sanki durumları var. Hiç değişmeyen şey cezasızlık. Bütün raporlarda cezasızlık, hiçbir sorumluluk ve cezalandırılma olmuyor. Impunity denen şey. Protesto hakkına işkence ihlaller var. 90'ların hak ihlallerine zaman aşımı uygulanıyor. 90'lı yılların hasta mahpusların sağlığa erişemediği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın da birçok tavsiyesi var. Evrensel periyodik gözden geçirme inceleme usulü Birleşmiş Milletler Reform Hareketleri çerçevesinde ek bir mekanizma insan haklarına ilişkin denetim usullerine İnsan Hakları Konseyi tarafından yürütülüyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'yla. Ama adaletin bütün alanlarda, adaletsizliğin bütün alanlarda hüküm sürdüğü bir yıl geçirdiğini de hak savunucuları Hakan Tahmaz, Gülseren Yolleri, Şebnem Korur Fincancı, Ali İhsan Gültekin, Derya Yolcu, Bülent Aydın ve Tarık Beyhan 2019'da Türkiye'deki hak ihlalleri ve şiddetin artarak sürdüğü görüşünde, onlara hepsine sorulmuş. Biz bunu belki de yarın biraz daha Uluslararası Af Örgütü raporunu Türkiye temsilcisi Tarık Beyhan'la konuşacağız. Evet, yarın. Evet efendim. Ve haklarımızın ne olduğu konusu derinlemesine tartışılıyor. Bir de Türkiye dışından da bir önemli şey. Dün de Ercüment bahsetti kendi programında. Terra Madre günü, toprak ana günü, bir önemli slow food olayı, yani yerel yiyeceklerinde dünya çapında dikkate alındı. 10 Aralık'ta binlerce kişi iyi, temiz ve adil yiyeceği kutluyor. Bir şimdikinin çok aksine bir yiyecek sistemi, yerel ekonomileri destekleyecek, çevreye saygılı, biyolojik çeşitliliğe, biyoçeşitliliğe ve geleneklere, lezzetlere uygun daha iyi bir dünyanın mümkün olduğunu söylüyorlar. 7. Toprak Ana Günleri ve Yerli Malı Haftası da başlıyor diye İhlas Haber Ajansı da vermiş. Avrupa Konseyi ayrıca da 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla yayınladığı bildiride çeşitli hak kazanımları hatırlatılıyor ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile ilgili öz eleştiri de yapılmış. Yeterince sonuç alınmıyor. Yani 60 bin başvuru değerlendirmeyi bekliyor. 5 binden fazla karar uygulanmamış şekilde bekliyor. Oldukça yüksek ve Avrupa Konseyi adaletin sağlandığından ve ihlallerin tekrarlanmaması için sistematik sorunların çözüldüğünden emin olmak için mahkeme ve üye ülkeler arasında koordinasyon sağlamada daha çok çaba göstermeli deniyor. Avrupa Birliği'nin sözleşmeye katılımını bu çerçevede çok önemli bir adım olarak görüyoruz ve bildirgenin uzun ve tartışmalı tarihinde yeni bir sayfa olarak görüyoruz diyor yani. Bu önemli bir konu. Evet, bunlarla ilgili yani bugün gezegenin durumuna ilişkin son derece ağır raporlar var. Yani onlara da kalan vaktimizde birazcık değineceğiz. En önemli nokta olarak şunu söylemeliyiz. Greta Thunberg'in Dagens Nyheter'e verdiği özel bir mülakat var elimizde. Tamamını okuma fırsatım bile olamadı. Ama umut şurada yatıyor diyor. İnsanlar neler olup bittiğini henüz farkında değiller. Farkına varınca birdenbire bu değişecektir, evet, diyor ki çok önemli bir şey. Meseleye parmak bastığını düşünüyorum Greta Thunberg'in. Ve bütün şeyler var. Yani dünya çapında Avustralya muazzam yangınlarla sarsılıyor. Artık yani yaşanamaz hale gelmiş. Okullar tatil edilmek zorunda kalmış. Sydney'de olağanüstü hal ilan edilmiş. Kırmızı alarm veriliyor ama başbakan ve siyasi karar alıcılar sus pus oturuyorlar. Çok son derece zor bir durum var. Ortalığı seller sular götürüyor çeşitli yerlerde. Ondan da bahsedeceğiz ama özellikle Sydney'de bayağı binaların içinde şey çalmaya başlamış. Yangın alarmı. Yani dışarıdan gelen orman yangınlarının dumanından dolayı binalarda artık alarm çalmaya başlamış. Çok vahim bir durum var. Uganda'da büyük seller var. Yağmurlar devam ediyor. Güney Afrika'da büyük elektrik kesintileri var. Çünkü ağır yağmurlar, seller var. Güney Afrika ülkesinde, Lübnan'ın başkentinde Beyrut'ta çok ağır yağmurlar var ve paralize olmuş başkent. Orta Doğu'da, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde, Afrika'da şiddetli yağış, sel ve toprak kaymaları var. 10 ölü var. Madagaskar'da, Asya'nın güneyinde kırmızı alarm var. Belna kasırgası, havaalanı kapatılmış, iş yerleri tatil edilmiş ve kasırga sıklığının 100 yıl öncesine göre %330 arttığı gibi bir haber var. Saraybosna'da hava kirliliği, Bosna Hersek'in başkenti, çok tehlikeli seviyelere ulaşmış. Endişeler varmış. PM10 zararlı partikül oranı gün içinde 330, yani tehlikeli seviyeye ulaşmış durumda. Ve halbuki bir haber vardı ki hava kirlenmesini kesmenin ölümleri birkaç hafta içinde bile durdurabileceği söyleniyor. En önemli habere gelince, okyanuslardaki oksijen oranının %2 azaldığını dün söylemiştik. Daha da ürkütücü bir haber de bugün var. Dağlarından gelen suların kullanılamaz hale gelmesi, artık kesintiye uğraması, çünkü buzlar eriyor bitiyor. Hı hı. 2 milyara yakın insanın, 1 milyar 900 milyon insanın risk altında olduğunu belirten bir haber var ki bunun üstüne başka bir haber okumaya lüzum yok zaten. Jonathan Watson haberi Guardian'dan. Yani iklim krizi ve giderek de buna bağlı olarak da artan talep bütün dağ ekosistemini mahvetmek üzere diye yepyeni bir rapor çıkmış. Yani iklim krizi kapıda da değil, kapıyı kırıp geçmiş durumda. Ama şey durumu var, yani filler, kaplanlar ve pangolinler de muazzam, tam tersine, yani bütün gelişmelerin tam tersine ticareti artıyor bunların. İnsanlar nadir bulunan bütün hayvanları, dişlerini, pullarını, postlarını, hepsini kullanmak için çılgın bir kaçakçılık düzeyinde bütün bu hayvanların da ciddi bir şekilde azalması, yok olması tehlikesi var. Bir de Avrupa'dan büyük emisyon artışına yol açan bir şey tespit edilmiş. Uluslararası iklim hedeflerinin hiçbirine ulaşılmamasını sağlayacak bir tek şey bile çıkmış ortaya. Avrupa'dan yapılmış. Fransa, Almanya, Britanya, İspanya, İsveç ve Finlandiya'da gemicilik ulaşımının salımları, karbondioksit salımları şeylerin 1/4'üne ulaşmış durumda. Yani gemicilik temiz bir iş zannediliyor. Evet. Ama arabaların dörtte birine ulaşmış durumda. Dayanılmaz bir hale gelmiş durumda. Ve dünyanın belki de en önemli istatistiğini vererek kapatalım. 1970'ten bu yana son 50 yıl içinde, son yarım yüzyıl içinde en yüksek yüzde zenginlerin %1'in gelirleri en alttaki %50'nin 100 katı artmış. Bunun üzerine zaten yapılacak bir yorum yok. Bu dünyanın en büyük adaletsizliğine devam ediliyor. İnsan hakları ya da çevre konusunda yapılanları 3 katına daha çıkartmak gerektiğini düşünüyor insan. Ama bunları da konuşmaya devam ederiz. Açık Gazete. Imagine, John Lennon'dan dinledik. Yani bir gökte bir cennet olmadığını da düşün. Kolay olur da aslında uğraşırsan. Aşağımızda, altımızda da bir cehennem olmadığını düşün. Yukarımızda sadece bir gökyüzü var sadece. Ve bütün insanlar bugün yaşıyorlar. Hiç bir ülke olmadığını düşün. O kadar da zor değil bunu düşünmek. Yani öldürmek için ya da ölmek için hiçbir şey olmasın. Din de yok. Bütün insanlar barış içinde, huzur içinde yaşıyorlar. Böyle hayal et, tahayyül et. Sen benim bir hayalci olduğumu söyleyebilirsin ama ben tek başıma böyle değilim. Tek hayalci ben değilim. Günün birinde sen de bize, siz de bize katılırsınız ya da sen de bize, siz de bize ve dünyada tek olur. Yani hiç kimse mal mülk olmasın ve yapabilirsen yani hiçbir hırs ya da açlık için ihtiyaç olmasın. sadece insanın kardeşliği, bütün insanların, bütün dünyayı paylaştığı. Bana şey yapabilirsin, rüyacı, hülyacı biri dersin ama ben yalnız bu değilim. Günün birinde bize katılırsın ve tek bir kişi gibi bütün dünya birlikte yaşayacak diye John Winston Lennon'ın kendi bestesi. 39 yıl önce pazar günü öldürülmüştü. Bir taraftarı olduğu söylenen Chapman diye birisi tarafından, bir psikopat tarafından apartmanın önünde öldürülmüştü. Hatta Jimmy Breslin'in o gece söylediği gibi, o gece başka bir, gene New York sokaklarında tabancayla öldürülen biri, bir diğer kişi daha öldü diye net bir şekilde koyuyor. 40 yaşındaydı John Lennon. Yoko Ono da müthiş bir anma şeyi yapmıştı. Ona Abysmal yazıyor Common Dreams'den. Panoyu da koymuş. Yani insanın içini boşaltan bir deneyimdir diyor Yoko Ono, sanatçı ve şarkıcı, müzisyen. Eşi kanlı gözlüklerini koymuş fotoğrafını, John Lennon'un o tipik gözlüklerini, kanlar içindeki, ve şeyi de bir koyduğu bir posterde de gözlüğün yanında şöyle bir rakam veriyor: ölümünden bu yana günde 100 kişi ölüyor, 1.400.000 Amerikalı silahla öldürülmüş. 1.400.000 diyor Yoko Ono. Başka rakamlar da var. 2015'te 1.150.000 diye vermişler ama fark etmez aslında. Yani korkunç bir gerçeklikle karşıyız. Ölümünden kısa bir süre önce, birkaç gün önce de verdiği son derece ayrıntılı bir mülakat da var. Radyoda da konuşmuştuk. Yani şey diyor: barış sizin böyle talep edeceğiniz, isteyeceğiniz bir şey değil. Bunu yaparsınız diyor. Yaptığınız bir şeydir barış diyor. Kendinizin olduğu bir şeydiniz ve başkalarına verdiğiniz, başkalarıyla paylaştığınız bir şeydir diyor son mülakatında barış için. John Lennon'a da bir günaydın diyoruz. 39 yıl sonra kendisine. Evet. Şimdi durum şöyle, yani 2 milyar insanın dağlardan gelecek suya muhtaç olduğunu, yani dünya nüfusunun dörtte birinden bahsediyoruz, susuz kalmasından. Bundan daha önemli bir haber düşünün. Çok uzak gelecekte değil. Evet, ilk envanter çıkarılmış Indus'tan, yani en önemli su kulesi deniyor bunlara. Doğal su kuleleri, Indus Nehri, Karakurum, Hindukuş, Ladakh ve Himalaya dağ, sıra dağlarından çıkıyor. Ve böyle son derece yoğun nüfuslu ve yoğun sulamanın yapıldığı Pakistan, Hindistan, Çin ve Afganistan, dünyanın en yüksek nüfuslu ülkelerinden bir kısmına akan suyun kurumasından bahsediliyor. Özellikle Pakistan ve Hindistan arasındaki sorunların temel kaynağı olarak da gösteriliyor Indus Nehri'nin suları. Çünkü bu iki ülke İngiltere o topraklardan çekilmeye başladığı zamandan beri savaş halindeler. Ateşkes bile imzalanmadı. Sadece Dünya Para Fonu'nun, IMF'nin aracılığıyla, garantörlüğüyle beraber Indus Nehri anlaşması üzerinden suyun nasıl kullanılacağına dair bir anlaşma imzaladılar. En son bu nükleer savaş çıkar mı çıkmaz mı, uçaklar düşürülmüştü ya çatışma anında. Evet. O zaman ikisi de nükleer silaha sahip. Evet. O çatışmaların hemen öncesinde Hindistan artık Indus Nehri'nin sularını kendi kullanacağını ve barajlarda tutacağını açıklamasını yapmıştı ve karşılıklı tehditler edilmişti. O tehditlerin hemen akabinde de tam bu bölgeden geçen nehrin olduğu topraklarda çatışmalar başlamıştı. Yani kaynak savaşları. Doğrudan kaynak savaşları. Su savaşları geldi. Evet. Yani ama Keşmir bölgesinde. Onun ötesinde, yani savaş ve çatışma değil, bayağı susuzluktan ve açlıktan insanların kitleler halinde kırılması söz konusu. Mahvolması söz konusu. Yani ben de uğursuz bir sada vermek istemiyorum dinleyicilere. özellikle de genç ve çocuk dinleyicilerimize, ama bunlar da dünyanın en itibarlı bilimsel dergilerinden biri olan Nature'da pazartesi günü çıkmış 32 ayrı bilim insanının bir araya gelerek yaptığı bir araştırma ve şunu doğruluyor: Asya'daki bu su havzaları, nehir havzaları en büyük talebi artışına tabi ama öylesine baskı altındalar ki dayanamayabilirler. Yani sadece Himalayalarda değil, aslında Avrupa'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde normalde dağ sularına bağlı kaldığı düşünülmeyen ülkelerde de görülüyormuş, ekonomiye de demiş yazarlardan bir tanesi Bethan Davies, Royal Holloway Üniversitesi'nden akademisyen. İndus'un her zaman önemli olduğunu biliyorduk ama Ren ve Ren nehirlerinin de önemi artmış. Ayrıca da Fraser ve Columbia nehirlerinin de, yani Avustralya'da her yerdeki şeylerde, nehirlerde, yani 1 milyar 900 milyon, yani 2 milyara yakın insan, dünya nüfusunun çok önemli bir bölümü tehlike altında. Yani 1/4 direkt tehlike altında. Ne olacağı bilinmiyor. Ve hotspot deniyor bunlara, işte sıcak bölgeler, biyoçeşitlilik açısından tamamen negatif olarak etkilenebilecekler. Doğal su kuleleri deniyor bunlara. Öyle ad veriliyor. Doğal su kulelerinin azalmasıyla birlikte, çünkü gece şeyleri, kışları suyu depo ediyorlar ve yavaş yavaş da yazın serbest bırakıyorlar. Bu şekilde çalışan bir özel doğal sistem bu. Depolama sistemi, tamponlama sistemi yalnız yavaşlıyormuş ve zayıflıyormuş. Çünkü zaafa uğramasının temel sebebi de buzullar kitle kaybına ve şey dinamikleri sonunda, karların erimesine ait fizik dinamik süreçleri sonunda da giderek bozulmakta. Yükselen derecelerde, hararette, yüksek de şeylerde, yüksek seviyelerde, rakımlarda ve ortalamanın, dünya ortalamasının üstüne çıkıyor ve iklim değişikliği bütün dağ ekosistemini tehdit etmekte diye bir cümle var. Günün sözü olabilir. Bütün dağ ekosistemini. Evet. Bütün, yani iklim değişikliği tüm dağ ekosistemini tehdit etmektedir diye bitiriyor. Derhal acil yardım, acil önlem alınması gerekir. Dünyanın en önemli ve en kırılgan su kulelerinin korunması için şu anda, bugün, bu saniyede tedbir alınması gerekir diyorlar. Ve uluslararası hükümetler arası, Birleşmiş Milletler'e bağlı hükümetler arası iklim değişikliği panelinin son araştırmalarına da atıf yapıyorlar ve yüksek seviyelerdeki dağlardaki kar ve buzların %75'i 1,5 derecenin altında kalırsa, dünya ortalaması sıcaklığının altında, korunabilir. %75'ini koruyabiliriz ama eğer bu business as usual dedikleri işler böyle gelmiş böyle gider diye hiçbir şey yapmadan devam edilirse, ki işte Greta Thunberg, hı hı, ve bütün dünya çocukları artık bunu söylüyorlar, hadi diyorlar, yani daha fazla beklemeye tahammülümüz bile yok diyorlar, o zaman %80'i 2100'e kadar, yani 100 yılın sonuna gelmeden kaybolabilir diyorlar. Ama daha öncesi de şu var, yani bu Karakorum Hindukuş, Ladakh ve Himalaya dağ sıralarında, bu 4 büyük ülkede, yani nüfusları en büyük olan ülkeler bunlar, Hindistan, Çin, Afganistan ve Pakistan, dayanamayabilir. 100 yılın ortasına kadar, yani 30 yıl kaldı diyorlar aslında neredeyse. Yani 1,9 dereceye çıkacak, 2 dereceye çıkacak Celsius diyorlar yani. Ve o zaman nüfus artışı %50 büyüyecek. Halbuki yağmur artışının sadece %2 olabileceğini düşünüyorlar. Dolayısıyla her yerde bu Water Tower Index dedikleri, bunun bir indeksi kurulmuş. Yani her yerde bu zorlamalara yol açıldığı söyleniyor. Yani 78 dağ silsilesini incelemişler dünyada. Hı hı. Çok ayrıntılı bir hangi açılardan incelemişler? Yağmur, kar ne kadar alıyor? Kar örtüsü ne kadar? Buzul depolaması ne kadar? Ve göller ve nehirleri. Ondan sonra da orada altta yaşayan, havzalarda yaşayan toplulukların, endüstrilerin ve çiftliklerin tarımda kullanılan ne kadar alt sıralarında şeylerin, nehir havzalarının ne kadar çekiliyor suya bakmışlar. Ve yani Avrupa'da da, Amerika Birleşik Devletleri'nde de Himalayalar'da olduğu gibi muazzam sorun var diyorlar. Yani dörtte biri dünya nüfusunun susuzluk tehlikesi altında. Bundan daha fazlası da ne olabilir diye düşünüyorum. Bilemiyorum. Ayrıca da dün de şeyde COP25 zirvesinde de konuşulduğu gibi çok net olarak söyleyebiliriz ki Kızılderililer, yerliler topu, yağmur ormanlarında yaşayan insanların da şeyleri, yerliler öldürülüyor. Yani daha orada bir mülakat yapılıyor. Amazon yerlilerinden birisiyle, bizi kurtarmanız lazım, hep beraber mücadele edeceğiz sonuna kadar, yoksa yok olacağız dedikleri anda iki şeyin, en büyük kabilelerden ve çevre koruyucularından ikisinin bir motosiklet üzerinde katledildiği haberi de aynı anda geliyor. Evet. Filipinler'de de muazzam bir tayfun ve şey, kasırga da aynı anda geliyor. Türkiye'de de aynı şekilde doğa koruyucularına karşı yapılan saldırılar devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Samsun'da kaçak avcılar tarafından orman muhafaza memuru Yüksel Berk öldürüldü. Oradaki avcıları durdurmaya giderken açılan ateş sonucunda Samsun'da. Evet. Bir de son şeyi söyleyeyim, bitirelim yani. Farklı haberler var. İki tane haber vererek bitirelim. Bir tanesi Türkiye'den. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda bütçe teklifi üzerinde konuşurken, açık çağrı yapıyorum, Erdoğan'ın avukatlarının mal varlıklarını araştırın demiş. Bu büyük şeyler oluyor. Bunun muhakkak, bu yolsuzlukların önlenmesi gerekir demiş. Dünyadan da çok önemli bir skandal açıklaması var. Washington Post gazetesi tarihin en büyük skandallerinden birini açıklamış. Bir araştırma, Amerika Birleşik Devletleri kamuoyunu Afgan Savaşı konusunda tamamen aldatmış, yalan söylemiş. Bütün şeyler, yani savaş kaç yıldır devam ediyor? 18 yıldır mı devam ediyor? Bakalım hemen. Bildiğim kadarıyla öyle, işgal ve savaş. Ve çok çok açıklaması var. İçeriden sızan 2000 sayfalık belge, notlar, federal şeyden, Pentagon Papers gibi bir şey bu. 7 Ekim 2001'de başlamış operasyon. Evet, 18 yıldır işte. Evet. Devam ediyor. Ve bütün veriler yanlışmış ve askeri çözüm yoktur sonucuna varmışlar, ama bunu alttan gizliyorlar. Binlerce Amerikalı öldü, Amerikan askeri de öldü, yüz binlerce insan perişan oldu. Yani 2400 Amerikalı öldü, 20 binden fazla Amerikalı yaralandı, 38 bin sivil ölmüş, trilyonlar harcanmış ve 18 yıl sonra artık çıkış hala yok. Ama bütünüyle gizlemişler. Afganistan Savaşı ile ilgili gizlenen bilgiler sızdırılmış. Sahadaki veriler çarpıtılmış. Savaşın maliyetinin de 1 trilyon doları geçmiş olabileceği, hatta çok geçmiş olabileceği de söyleniyor. Ama buna hiçbir cevap yok. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın. Evet, çok yoğun bir haber durumu var. Hemen seçim meseleleriyle başlayalım. Birkaç tane seçim ve arkasından da Fransa'da bugün ikinci kez genel bir grev. Tam genel grev değil ama büyük grev olacak. İngiltere'de ve Birleşik Krallık'ta parlamento seçimleri, erkene alınan parlamento seçimleri Perşembe günü yapılacak. Ve geçen seçimlerde herkes Muhafazakar Partisi'nin, Theresa May'in o zaman yönettiği Muhafazakar Partisi'nin çoğunluğu alacağını iddia ederken bir araştırma merkezi YouGov muhafazakarların çoğunluğa sahip olmayacağını öngörmüştü ve tek haklı çıkan o olmuştu. YouGov geçtiğimiz günlerde bu seçimlerle ilgili de öngörüsünü yayınladı ve bu sefer muhafazakarların oyların %43'ünü alarak 359 milletvekilli parlamentoda rahat bir çoğunluğa sahip olacaklarını öngörüyor. İşçi Partisi'nin oylarının %32'sini alıp 212 milletvekili çıkarmasını, diğerlerinin de geri kalanı paylaşması ve o geri kalanda da anlamlı esas şey İskoç Ulusal Partisi'nin %3 oy almakla beraber ulusal seviyede 43 milletvekili çıkarması. Çünkü bölgesel olarak tabii onlar sadece etkililer. Durum bunu gösteriyor. Yani eğer bu YouGov'un önerileri takriben doğru çıkarsa önümüzdeki hafta içinde Boris Johnson başbakan olarak önerdiği şekilde meclisteki yeni çoğunluğuyla önerdiği şekilde Ocak sonunda İngiltere'nin, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden çıkması çalışmalarına hemen başlayacağı benziyor. Evet, bu sefer seçilmiş başbakan olacak. Şimdiye kadar seçilmiş değil, başkan değildi yani. Milletvekiliydi ama seçime İngiltere, Birleşik Krallık'taki gelenek seçime partinin başında girenin başbakan olması ama bu sefer yalnız çok küçük bir ihtimal ama sıfır ihtimal değil gibi gözüküyor. Boris Johnson'un seçime girdiği bölgede Londra'nın çevresinde Uxbridge'de Boris Johnson'ın belki seçilmeme ihtimali olabilirmiş. Harika olur yani. Çok ilginç bir durum çıkacak diyorlar. Böyle bir şey olsa İşçi Partisi çok asılıyor oraya. Uxbridge'de. Ve böyle bir şey olduğunda ne olur? Partinin yeniden şey olur mu? Başbakan olur mu? İşte bazıları diyorlar ki o zaman muhafazakarların kalelerinden birinden bir milletvekili istifa eder. Orada bir kısmi seçim yapılır. Boris Johnson oradan seçilir falan ama tabii artık o zaman prestiji yerler zaten epey bir prestiji zayıf olan birisi olduğu için bilmiyorum nasıl olur. Bu tabii biraz işin şakası, az ihtimal bir durum. Görünen muhafazakarların eğer büyük bir öngörülmeyen bir gelişme olmazsa muhafazakarların kazanacağını gösteriyor. Ama şunu belirteyim, Birleşik Krallık'ta neden bilmiyorum, Avrupa'daki diğer ülkelerde kamuoyu yoklamaları bu kadar yanılmazken Birleşik Krallık'ta geleneksel olarak çok yanılırlar. Onun için bakacağız. Evet. Bu herhalde ama Birleşik Krallık'ın büyük ihtimalle, yani şu andaki güçlü ihtimal, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden çıkması oylamasına dönüşmüş durumda. Dolayısıyla muhafazakarların içinden buna karşı çıkan çok ses olmasına rağmen, John Major biliyorsunuz Cuma günü bir makale yayınladı ve muhafazakarları muhafazakar seçmen, muhafazakarım, muhafazakar seçmenleri hayatımızda vereceğimiz en büyük yanlış kararı almamaya çağırıyorum diyerek bu Muhafazakar Parti'den ayrılan Avrupa Birliği'nde kalınması taraftarı muhafazakarlara oy verilmesini istedi ama onun da pek bir anlamı yok. 20-25 kişiler en fazla zaten epi topu. Corbyn'le yaptıkları cuma akşamki televizyon tartışması, canlı yayınlanan televizyon tartışmasında da Boris Johnson'ın üstünlüğünü kamuoyundaki önde gitmesini Corbyn bozamadı. Çünkü çok güçlü bir reformcu, sosyal adalet ağırlıklı bir reform, bir program geliştirdi, sundu İşçi Partisi. Bu bakımdan işçi temelini veya çalışanları cezbedebilir ama buna karşılık Corbyn'in biz kazanırsak referandum yapacağız Brexit konusunda ve ona göre karar vereceğiz derken ben Brexit'te evet veya hayır çağrısında bulunmayacağım demesini çok kullandı tabii Boris Johnson. Lider olmadığını, bunun bir lider tavrı olmadığını çok kullandı ve maalesef bu aynı zamanda İşçi Partisi seçmenlerinde de karşılığını bulan bir eleştiri. Evet, tabii yani bu şey açısından da son derece önemli sonuçları olabilir. İklim krizi konusundaki sıfır konuşuyor İşçi Partisi, iyi bir manifesto yayınlamış olmasına rağmen öbür taraftan da muhafazakarlar sıfır konuşuyorlar ve hiç yokmuş gibi davranıyorlar bu krizin. Dolayısıyla çok ağır bir dünya, insanları da ağır bir darbe yemiş olacaklar eğer Boris Johnson ve muhafazakarlar seçilirse. Evet, bu konuda hassas olan yeşiller İngiltere'de, Birleşik Krallık'ta maalesef etkili değiller. YouGov'un yaptığı yoklamada, kamuoyu yoklamasında yeşillerin %3, yani eskiden aldıkları oy kadar %3 oy alacakları ve bir milletvekili çıkaracakları öngörülüyor. Bu aslında yani İsviçre ile, Almanya ile, hatta Fransa ile karşılaştırıldığında Birleşik Krallık'taki çevre hareketinin siyasal alana yansıyamamasının ciddi bir göstergesi. Evet ve çok ciddi bir sonuçları olacaktır. Yalnız Amerika, Britanya için değil, İngiltere, Galler ve İskoçya için değil, herkes için çok önemli sonuçları olabilir tabii. Evet. Evet, bu ikinci bir seçim önümüzde Perşembe günü yeniden, o da Cezayir'de. İki defa ertelenen Cumhurbaşkanlığı seçimleri bu sefer Genelkurmay Başkanı'nın özellikle dayatmasıyla Perşembe günü oyu yapılacak. Fakat bu Hirak hareketi sonuçta dediğimiz muhalefet toplum, Cezayir'de çok büyük bir reform isteyen ama yönetim reformu isteyen ve her hafta çok büyük katılımlı gösterilerin devam ettiği, ta Şubat ayından beri devam ettiği Cezayir'de sokak hareketi, bu reform hareketi bu seçimlerin yapılmasına karşı, çünkü bu seçimlerin yeniden eski ülkenin başına çöreklenmiş olan kişilerin, çevrenin, zümrenin iktidarı elinde tutmasının seçimleri olduğunu iddia ediyorlar. Seçime katılmasına izin verilen 5 aday, eski Kültür Bakanı, eski Turizm Bakanı, eski Başbakan, eski hükümet başkanı ve 4 defa üst üste seçildikten sonra halk hareketiyle 5. kere aday olmasına son verilen Buteflika'nın seçim kampanyası sorumlusu. Yani askeri bürokratik erkanın temsilcileri hemen hemen hepsi. Seçimlere katılımı boykot eden çevreler var. Tabii güçlü biçimde. Ama bu seçimler olsun ve artık iş biraz normalleşsin diyenler de var elbette. Önümüzdeki Perşembe günü seçimi kimin kazandığından çok katılımın yüzde kaç olduğu konusu dikkati çekecek gibi gözüküyor. İktidardaki FLN yani Ulusal Özgürlük Cephesi, Cezayir'in Kurtuluş Örgütü 3 aday arasında bölünmüş durumda. Kimi destekleyeceklerini açıklayamadılar. Askerlerin kimi desteklediği de çok belli değil ama Benflis'in ön plana çıkması bekleniyor. Bu sefer ilk defa askerlerin oy verirken kışlada ikamet ettikleri yerde ve üniformalarını çıkarmış sivil elbiselerle seçim sandığına gitmeleri koşulu getirildi. Bakalım hareket, yani bu hırak bu seçim sonrasında cuma günü ve cumartesi günü nasıl davranacak göreceğiz. Evet, bütün adaylar ama önceden belirlenince tabii biraz tuhaf bir seçim olduğunu da kabul etmek lazım. Yanılmıyorsam 14 tane aday vardı. Fakat seçim kurulu bu adaylar arasında 5'inin yeterli imzayı topladığına karar verdi. İmza da şöyle, yeni kanuna göre milletvekilleri aday gösteremiyorlar. Sadece 50 bin seçmenin oyunu alması, imzasını almak lazım aday olmak için. Evet. Bir de yeni getirilen kural, yanılmıyorsam yeni getirilen kural, ona da çok büyük tepki var. Adayın üniversite mezunu olması şartı. Bu 50 bin imza, üniversite mezunu olması şartı ve birkaç şart daha var, daha ikincil. Bunlara da çok ciddi tepki var hareketten. Ama esas tepki, seçimin ne olursa olsun, aday kim olursa olsun, bu ortamda seçim yapmanın yanlış ol istemedikleri, onun yerine bir kurucu meclis kurulması, anayasanın değişmesi, kuralların değişmesi ve bu iktidarın başına çöreklenmiş olan CLİN tasfiye edilmesinden sonra seçimlerin olmasını talep ediyorlar. Tabii ki Cezayir'deki büyük petrol gelirlerine el koymuş durumda olan o CLİN de iktidarını bırakmaya pek gönül vermiyor. Gene evet. Petrol ve fosil yakıt orada tabii var. Petrol, fosil yakıt, yani gaz ve petrol bütün iş, evet. Cezayir'de. Bütün iş maalesef öyle, evet. Irak'ta durum cuma akşamı gene çok büyük bir katliam oldu. Bağdat'taki Tahrir Meydanı'nın hemen yanındaki bir kat otoparkını göstericiler, muhalefet işgal ediyordu epey bir günden beri. Burayı üzerinde makineli tüfekler monte edilmiş kamyonet pikaplarla gelip basan bir grup açtıkları ateş sonucunda 24 kişinin ölümüne neden oldular. Hatta 25 diye de bir rakam ben de gördüm. Hatta 25 de evet. Olabilir. Evet. Böylece maalesef bu Irak'taki 1 Ekim'den beri başlayan ve başbakanın istifasıyla geçtiğimiz günlerde istifasına neden olan artık yeter hareketi, yani şu 2003'te getirdiğiniz sistem Amerika'nın ve İran'ın Irak'ı ele geçirmesi, yönetmesi sistemine son verelim hareketinin 445 kişinin ölmesi ve 20 bin yaralının 20 bin kişinin yaralanmasıyla sonuçluyor şu andaki ara bilançosu bu. Ne kadar dedin? 445. 445. Evet. 445 ölü, evet. 20 bin yaralı şu anda. 16 Aralık'ta son tarih başbakanın seçimi için. Yani ona da bir haftadan az bir zaman kaldı yeni başbakanın atanması için. Ve bu başbakanın kim olacağının tartışmalarını kısmen Irak'ta, kısmen de İran'da yürütülüyor. Şu anda Irak parlamentosunda birinci koalisyon veya birinci parti diyelim veya koalisyon konumunda olan Muqtada el-Sadr'ın koalisyonu ve Muqtada el-Sadr şu anda İran'da görüşmelerde bulunuyor. Aynı zamanda da İran'ın Irak'taki etkili varlığına son verilmesini de savunan bir lider Muqtada el-Sadr. Irak'ta hedef, yani halkın, sokaktaki halkın hedefi bir kere bu Şii ve Sünni ayrımı üzerine veyahut dini kimlikler üzerine oluşmuş olan iş bölümünün sona erdirilmesi ve yolsuzluklara son verilmesi. Çok büyük bir yolsuzluk sistemi var. Dünyanın zengin petrol kaynaklarına sahip burası da bir ülke ve inanılmaz yolsuzluk var. Bütün Irak için bunu söyleyebilirim. Ve bu yolsuzluğa son verilmesi ve özellikle de İran'ın Hizbullah Tugayı ve Horasan Tugayı aracılığıyla Irak'ta çok etkili olan ve bunları yöneten Kasım Süleymani, General Kasım Süleymani'yi hedef alan gösteriler bunlar. Diğer taraftan Irak içinde İran'ın desteklediği Şii milisler ve Şiilerin önde olduğu örgütler, Erdemliler Birliği, Bedir Örgütü gibi örgütler veyahut Haşd-i Şabi, yani Halk Seferberlik Güçleri, bu 2014'te kurulan İslam Devleti ile mücadele için, IŞİD'le mücadele, evet, için kurulan Haşd-i Şabi, yani Halk Seferberlik Güçleri'nin de arkasında İran büyük ölçüde var. Şiilerin bir örgütü. Ve bunlar İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nde çok etkililer. Tabii bütün bunlar da muhalefet hareketinde dini kimlikler ötesi bir Iraklılık talebiyle ciddi bir değişim talebini ve özellikle bu İran ve Amerika Birleşik Devletleri'nin etkili olduğu bu ülkeden ikisinin de elini çekmesi talebiyle muhalefet devam ediyor. Bakalım önümüzdeki hafta içinde yeni hükümet başkanı kim olacak ve bu düzen değişecek mi, ama kısa vadede pek değişeceğe benzemiyor. Evet. Fransa'da bugün yeniden ikinci grev dalgası var. Birinci grev dalgası Perşembe günü olmuştu. Perşembeden beri tren seferleri %90 yapılmıyor. Paris'in içindeki otobüs ve metro seferleri de %80 civarında yapılmıyor. Bugün gene en büyük bir grev çağrısında bulundu sendikalar. Emeklilik reformu ağırlıklı bir protesto bu. Hükümet yarın emeklilik reformuyla ilgili projeyi etraflı biçimde açıklayacağını ilan etti. O yüzden bugünkü grev de birdenbire çok daha önem kazandı. Hükümet de aslında biraz sanki grevi desteklermiş gibi grevin bir gün sonrasında kendisinin açıklamasını koyarak herkesin, yani en azından bu reforma karşı olanların daha fazla sokağa çıkmasına sanki teşvik etmiş gibi gözüküyor. Çarşamba gününden sonra bu grevlerin devam edip etmeyeceği belli olacak. Bir ihtimal hemen hemen Noel tatiline kadar, yani 20-21 aralığa kadar devam etme ihtimalinin güçlü olduğunu söylüyorlar. Onu önümüzdeki hafta içinde göreceğiz. Evet, bayağı çok hareketli bir gündem bekliyor dünyayı aslında. Yani evet. Seçimler ve bir de isyanlarla beraber. Tabii COP çerçevesinde de Madrid'de de çok büyük gösteriler yapılıyor. Bakalım nasıl bir sonuç alınacak. Hiç tık çıkmıyor halbuki. Yani henüz bir tedbir konusunda hiçbir şey yok. Onu da yakından takip etmeye çalışıyoruz işte biz de. Evet, bugün sen dün hatırlatmıştın. Bugün Uluslararası İnsan Hakları Günü. İnsan Hakları, Uluslararası İnsan Hakları Beyannamesi'nin 1948'de yayınlanmasının seneyi devriyesi. Fakat insan haklarında hem bazı alanlarda gerçekten geri dönülmez kazanımların, özellikle kadın haklarında geri dönülmez kazanımların yaşandığı bir dönemdeyiz. Ama aynı zamanda da buna karşı başkalarının hak kazanmasının, kendilerinin haklarının ellerinden alındığına inananların da giderek tepkilerinin arttığı bir dünyadayız. Özellikle erkeklerin bir kısmı kadın hareketine karşı, sanki kadınlar özgürleşince erkekler kendi ellerindeki özgürlüklerini yitiriyorlarmış gibi bir tepki içindeler. Bunun somut örneklerinden birini de Türkiye'de yakın tarihte yeniden gördük pazar günü. Evet. Peki, burada takip edeceğiz hem seçimleri hem de bütün bu gelişmeleri. Çok teşekkür ederiz. İyi günler. Görüşmek üzere. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Bugün konuğumuz Profesör Erkcan Özcan, kuantum fiziği üzerine konuşacağız galiba ama siz takdimi yaparsanız. Tabii, memnuniyetle. Bugün aslında çok zor bir konudan konuşuyor olacağız. Eminim yarım saate sığdıramayız ama Erkcan Hoca'yı diğer zamanlarda da konuk edip diğer detaylarına gireriz diye umuyorum. Aslında dinleyenler hatırlayacaklardır. Geçen sene Boğaziçi Fizik Dörtlüsü ile bir fiziğe giriş programı yapmıştık. Evet. Bu dörtlünün elemanları Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü öğretim üyelerinden Yaren Kurnaz, Burçin Ünlü, İbrahim Temiz ve Erkcan Özcan'dı. Fizik üstüne zaman zaman programlar yapacağımızı söylemiştik. Bugünkü programın birinci işlevi bunu yerine getirmek. Fakat bir işlevi daha var. Kuantum fiziği aslında pek çok uygulamaları olan ve teknolojiyle de iç içe geçmiş bir alan. Bu uygulamalardan bir tanesi, belki en önemlilerinden bir tanesi, kuantum bilgisayarları. Evimizde, okulumuzda, işlerimizde kullandığımız bilgisayarlardan çok farklı şeylerden bahsediyoruz ve onların yapamayacağı pek çok kapasiteye sahipler. Gelecek haftaki programda da kuantum hesaplamanın ve kuantum bilgisayarlarının ne olduğunu bize yine Boğaziçi Üniversitesi'nden Profesör Cem Say anlatacak. Bu program o anlamda kuantum bilgisayarları programına da bir giriş niteliğinde. Profesör Erkcan Özcan, söylediğim gibi, Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümünde öğretim üyesi. Lisans eğitimi Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden, hem fizik hem elektrik ve elektronik mühendisliğinden ikili Anadal yaptıktan sonra doktorasını Stanford Üniversitesi'nde uygulamalı fizikten almış. Arkasından da doktora sonrası araştırmaları var. İngiltere'de University College London'da ve daha sonra İsviçre'de Sain'de çalışmaları da şimdi üstünde konuşacağımız genel anlamda kuantum fiziği içinde daha özel olarak da deneysel parçacık fiziği ve çarpıştırıcılar konusunda çalışıyor. Vaktimiz olursa bir parça Erkcan Hoca'nın kendi çalışmalarına da programın sonunda değinelim istiyorum. Şimdi fizik zaten zor bir konu bana sorarsanız. Fiziğin de en zor kısmıyla, kuantum fiziğiyle ya da kuantum mekaniğiyle başlıyoruz. Kuantum bence fizikten ödünç alınıp en çok suistimal edilen iki sözcükten, terimden bir tanesi. Diğeri de enerji. Şöyle bir etrafımıza baktığımızda işte kuantum bir yaşam koçluğu felsefesi ya da bir liderlik metodolojisi ya da işte bir fal bakma ya da astronomi aracı her konuya bir şekilde bir kuantum ismi veriliyor. Halbuki tabii kuantumun bunların hiçbiriyle ilgisi yok. Fakat kuantum fiziği anlaması çok zor. Bir takım ilkeler içeriyor. Hatta fizikçiler arasında da kuantum fiziğini anlıyoruz diyen aslında anlamıyordur filan tarzı şeyler söyleyen ünlü fizikçiler, bu tür anekdotlar var. Şimdi biraz belki bu işin ilk çıktığı yere bakarak başlayalım istiyorum ben Erkcan Hoca'dan. Yani kuantum fiziği diye bir şey işte 19. yüzyılın sonuna kadar neredeyse yoktu. Bu bir 20. yüzyılda ortaya çıkan bir sorun bilim için aslında. Nasıl ortaya çıktı, ne anlatıyor kuantum fiziği ve kuantum ismi nereden geliyor? Belki buralardan başlayabilir miyiz? Tamam, olurum. Şimdi aslında bu kolay anlaşılmıyor falan diyen mesela Richard Feynman gibi işte Nobel ödüllü fizikçiler de var. Dediğiniz gibi bunun bir noktasında şunu söyleyebiliriz, yani anlamak ne demek diye bir an bir durup düşünmek lazım. Bazen bir şeyi yeterince çok sık gördüğünüz zaman o size doğal gelmeye başlıyor. Bu kuantum fiziği dediğimiz durumla da insanoğlunun o 20. yüzyıla kadar karşılaşmamış olması etkilerinin yani çok büyük skalalarda, insan büyüklüğünde, ölçeğinde karşılaşılmamasından kaynaklanıyor. Biz küçücük çocuktan, bebeklikten itibaren çevremizi görerek evreni anlıyoruz ilk başta. Dolayısıyla o sırada kendi sağduyumuz o etrafımızda gördüğümüz şeylere bakarak gerçekleşiyor. İster istemez böyle çok ufak atomlar vesaire gibi minik parçacıklara inmeden ne kadar farklı evrenimizin aslında ne kadar değişik bir şey olduğunu pek göremiyoruz. Görmediğimiz içinde de bize ilk başta ırak geliyor. Fakat parçacıkların, yani bu etkilerin çok ufakta görülmesi demek gerçek hayatta, gündelik hayatta büyük etkileri olmuyor demek değil. Hikayenin zaten başlangıcı da 19. yüzyılın sonuna, 1800'lerin sonuna yakın gerçekleşiyor. Ortada bir tane pratik problem var. O problemde elektrik işte pratik olarak hayata girmeye başladığı dönemden söz ediyoruz. İşte şehirlere ilk defa elektrik lambalar vesaire konduğu dönem. Elektriği ürettikten sonra da bu pahalı bir şey, elektriği üretmek. İşte dağıtmak da pahalı. Dolayısıyla siz en çok kullandığınız, yani aydınlatma görevi için elektriği verimli kullanmak gibi bir probleminiz var. Orada da ne yapıyorsunuz? İşte Edison falan hep tartışılır ya, işte ampul yapmış, işte ısıtıyor, ışık yayıyor falan şeklinde. Verdiğiniz elektriğin, yani elektrik enerjisinin çok büyük bir kısmının boşa gittiğini fark ediyorsunuz. Hatta şimdi teknoloji dahilerde LED'ler falan, yeni lambalar, işte A artı sınıfı, işte aydınlatma falan diyoruz ya. Ondan önce ne vardı? Düz bildiğimiz ısıtarak şey veren, akkor hale gelip de ışık veren ampuller vardı. Tungsten değil mi? Aynen. Tungsten tele elektriği veriyorsunuz, ısınıyor. İşte bilmem 2000-3000 Kelvin'e geliyor ve dışarıya böyle bir şey yayın yapıyor. Biz de ışık olarak görüyoruz. İşte ama bu işlemin büyük bir kısmı ısıtmaya gidiyor. Yani siz diyelim ki 100 birimlik, 100 wattlık bir ampul taktığınız zaman aslında oradan çıkan 80 wattı ısıya boşu boşuna etrafı ısıtmaya gidiyor. Sadece 20 wattıyla ya da işte 15 watt ile diyelim, çok düşük verimli bir şekilde etrafı aydınlatmış oluyorsunuz. Pratik problem bu ilk başta 1800'lerin sonunda. Diyorlar ki bu fizikçiler bir araya gelin, siz bu işleri hesaplayabiliyorsunuz. Oturun bir şey yapın, bunların verimini nasıl yükseltiriz? Nasıl bir halt diyelim ki, işte tungstenimi değiştireceğiz, ampulün yapısını değiştireceğiz, ne yapacağız? Da verdiğimiz elektriğin daha çoğu ışık olarak bize kullanılabilir olsun. Evet. Bu işi de ilk hani bir sürü kişi deniyor ama hakikaten bu işe kafa yoran, bu konuda da bir devlet desteğiyle uğraşan bir kişi var. Adı Max Planck diye bir fizikçi. Bu Planck bu hesaplara baktığı zaman görüyor ki o zamana kadar bildiğimiz fizikle hesap yaptığınızda aslında verdiğiniz elektrikten daha çoğunun ışık olarak dışarı çıkması lazım. Yani matematiksel hesap size sanki bir birim elektrik veriyorsunuz da sonsuz birim bir şey çıkması lazım. İnsan gözünün göremediği dalga boylarında çok fazla ışık çıkması lazım gibi bir sonuç ortaya çıkıyor matematiksel olarak. Buna ultraviyole katastrofu diyorlar. Yani nasıl beceremedik de bu kadar fiziğimiz var. Nasıl oldu da böyle basit bir problemi açıklayamıyoruz. Planck bununla ilgili bir gözlem yapıyor. Matematiksel bir oyun. Ondan sonra diyor ki ya bir dakika diyor, ışık her dalga boyunda çıkmasa, sadece böyle istediğimiz herhangi bir enerji değerinde çıkmasa, sadece paket paket çıksa, yani işte ne bileyim ışığın da bir çeşit yayılımının küçük tanecikleri olsa diyelim, ondan sonra o zaman matematiksel formülün birdenbire deneyle uyumlu hale geldiğini fark ediyor ve ondan sonra 1900'de bir makale yapıyor. Diyor ki bakın diyor, ben nasıl olduğunu bilmiyorum ama bu hesapları tutturabilmek için her değer değil, olabilecek her değer değil, sadece kesikli değerler mümkün olsun. Hı-hı. Şimdi böyle kesikli deyince biz fizikçi bazen çok alışıyoruz. Hemen aklımıza bir şey geliyor. Ben birazcık daha onu hafif açayım. Şimdi mesela siz uzaktan diyelim böyle elinizde kocaman bir ton pirinç olsun ya da buğday olsun. Ufak ufak tanecikler ama siz bunu böyle bir kenardan kocaman bir kamyondan aşağı doğru döktüğünüzü düşünün. Orada tek tek tanecikleri görmüyorsun. Sanki böyle sıvı gibi akıyor akış, değil mi? Ha, evet. Evet, bir akış var. Ama yeterince yakına gittiğinizde onların her birinin tek tek tane olduğunu görüyorsunuz. Şimdi maddede de böyle bir şey var. Normal bildiğimiz bütün madde, suya da baktığımız zaman işte atomlardan yapılı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla aslında Planck'a geldiğimiz dönemde artık insanoğlu şeyin farkında. Yani madde dediğimiz şey küçük taneciklerden oluşuyor. Ama enerji dediğimiz kavramın tanecikli olması, yani belli birimleri olabileceğini hayal edemiyoruz o dönemde. Bir tane daha somut bir örnek vereyim. Mesela arabaya bindiniz. Sıfırdan 90 kilometre, 100 kilometre hızlanacaksınız. İşte çok süper bir spor arabanız var. Atıyorum sıfırdan 100 kilometre şu kadar saniyede çıkıyor. O sıfırdan 100 kilometreye çıkarken arabanın hızı bütün değerler alıyor mu? Mesela saniyede saatte 100 kilometreyle gitmeden önce 90'la da git. Hızın 90 da olmuş olması lazım. 95 de olmuş olması lazım. Bir ara 97 de olmuş olması lazım. Bir ara 97.3 de olmuş olması lazım. Bir ara 97.33712 de olması lazım. Acaba arabanın hızı sıfırdan 100'e gelirken sıfırla 100 arasındaki bütün sayılardan geçiyor mu? Eski fizikte bakacak olursanız, klasik fizikte evet hepsi oluyor. Bu Planck'ın dediği şeyle ise kesikli oluyor. Sadece hız meğersem sadece spesifik tek tek değerler olabiliyormuş. İşte bir noktada 97.3'ten 97.4'e pıt diye atlayabiliyormuş mesela. Şimdi bu çok çılgın bir şey. Yani nasıl aniden böyle bir şey gerçekleşebilir? Bu bize tuhaf geliyor. Dediğim gibi gündelik hayatta öyle yaşamadığımız için. Ama mikro dünyaya indiğinizde bu etkileri görebiliyorsunuz. Bu isim de, yani kesikli olması, enerjinin, hızın, işte ne bileyim momentum dediğimiz gibi kavramların her değeri alamayıp belli değerlerin tam katsayıları olmasına kesikli deniyor. Kesiğin de İngilizcesi ya da işte Latinceden gelen kökeni kuanta. Kuantum fiziğinin de ana başlangıç noktası böyle oluyor. Tamam, çok iyi. Ben de araya girebilir miyim bir saniye? Yani buradan o halde şunu anlıyorum. Elle tutulur, gözle görülür nesnelerin dünyasında böyle kesikli lik fenomenini görmüyoruz. Dolayısıyla böyle bir şeyden de belki kimse şüphe bile etmiyordu 19. yüzyılın sonlarına kadar. Fakat ışık üzerine yapılan çalışmalar işte küçük şeylerin dünyasına insanları bakmaya zorladı, bilimcileri, fizikçileri. Ve o dünyada bizim büyük nesnelerin dünyasında rastlamadığımız bir şeyin doğru olduğu ortaya çıktı. Bu da bu kesiklilik bunlardan bir tanesi ama daha şaşırtacak pek çok başka ilke de arkadan gelmek üzere galiba. Tabii. Anladıysam. Yani bu ilk keşfi, yani ismin kuanta olmasının sebebi buradan geliyor. Ama bunu bir bulduktan sonra, yani küçük tanecikli kesikli yapısı olduğunu bulduktan sonra sadece maddenin değil enerjinin de, o zaman onun arkasından bir sürü sorular kendi kendine getiriyor bu. Evet, bu evet güzel, işte şimdi bir elle hesapları yapabiliyoruz ama biz şimdiye kadar mesela ışığın dalga olduğunu düşünüyorduk. İşte eğer ışık bir dalgaysa, mesela su dalgası gibi bir şey hayal edelim. Şimdi su dalgasının kesikli mesikli olması diye bir şey olmaz. Su zaten böyle bir bütün. Evet. Dalganın içerisinde yarım dalga, üçte bir dalga diye bir şey olamayacağına göre, kesikli olmadığına göre. Nasıl oluyor da ışık hem aynı anda dalga hem de bu kesikli özelliğe sahip diye bir soru ortaya çıkıyor. Bu da ikinci arkasından kuantumun ikinci önemli noktasını getiriyor. Gözlemini diyeyim. O da dalga parçacık ikileme dediğimiz şey. Bu Heisenberg'in mi? Heisenberg'in belirsizlik ilkesi de bunun bir şeyi olarak, uzantısı olarak türüyor. Evet, ondan sonra. Bunu işte nasıl ışık hem dalga hem parçacık diye tartışırken birdenbire 1920'lerde biz fark ediyoruz ki atom altı parçacıklar, ufak parçacıkların kendileri de dalga gibiymiş. Yani biz önce ya bu şey ışık nasıl aynı anda hem dalga hem parçacık işte kesikli olabilir diye tartışırken fark ediyoruz ki sadece ışık değil, bildiğimiz tüm şeyler, atomlarda, elektronlarda, protonlarda, bu mikro dünyadaki her şey aynı anda hem dalga hem de parçacık özellikleri, evet, gösterebiliyormuş. Bunu tabii hani biz böyle kısaca hızlı hızlı böyle anlatıyoruz ama bunları insanların keşfetmesi, içine sindirmesi onlarca yıl alıyor. Ve de çok kenarından köşesinden dolanamayacağınız böyle şey, kapağı çok iyi sıkı oturan bir şey gibi, ondan sonra en ufak bir yerinde açık bırakmayan deneylerin sonucunda buraya veriyoruz. Bunlardan da bir tane en ünlüsü işte bu çift yarık deneyi dediğimiz deney. 1800'lerin başında ışığın dalga olduğunu anladığımız deney. İşte bir tane duvarın içerisinde iki tane yarık açıyorsunuz. O yarığın arka tarafından ışık tutuyorsunuz. Duvarın arka tarafında ileride de bir başka perde var. O perdede nasıl bir görüntü çıkıyor diye bakıyorsunuz. Şimdi eğer ki yolladığınız şey, yani ışık mesela saf kurşun gibi, böyle mermi gibi küçük taneciklerden oluşuyor olsaydı, iki tane yarığın karşı taraftaki gölgesi nerede olacaksa orada ışık görmeniz lazımdı. Ama ışığın dalga özelliğinden dolayı, su dalgaları ya da işte ses dalgaları gibi olmasından dolayı yarıkların arkasından geçtikten sonra yönü dönebiliyor. Nasıl ses kapı açık, tam şey olmasa bile yan taraftaki insanları duyabiliyorsak, ses dalgaları nasıl duvarın kenarından dönüp kulağımıza gelebiliyorsa, ışık da dalga olduğu için o yarıklardan geçer geçmez dönebiliyorlar. Ve ilerideki perdede sadece iki tane gölgenin olacağı yerde, işte iki tane parlak yer görmüşsünüz de, bir sürü karanlık ve aydınlık çizgiler görüyorsunuz. Bu işte ünlü çift yarık deneyi diye geçiyor. Bunun aynısını getirip 1920'lerde elektronlara yapıyoruz. Tanecik olarak bildiğimiz, işte maddenin tanecik olarak bildiğimiz elektronlara. Aynen elektronların da şeyi gösterdiğini, gene iki noktaya değil de bir sürü noktalara düşüyor, düşmüyor, düşüyor, düşmüyor diye böyle bir perdede bir iz bırakabildiğini gözlemliyoruz. Bunu yıllar içerisinde, yani biz şimdi 2000'li yıllara geldik, aradan 100 sene geçti ilk bu elektron deneylerinden bu yana. Çok daha büyük şeylerde, işte karbon 60 dediğimiz işte kocaman moleküllerde, işte hani neredeyse virüslerle denenecek hale falan getirdik. Yani virüsleri de kocaman makromoleküller, onlarda bile gözleyecek seviyede deneyler yapabiliyoruz. Dolayısıyla bu özelliğin mikro dünyayı domine ettiğini, onun aslında mikro dünyanın komple öyle işlediğine dair elimizde artık tonlarca veri var. Peki ben de şunu sorayım o zaman. Burada bir mikro dünya, makro dünya ikiliği söz konusu gibi. Fizik en genel şekliyle işte bütün nesnelerin birbirleriyle, birbirleri arasındaki nedensellik ilişkisini araştırıyor ve herhalde bir birleşik fizik kuramı öyle ilkeler ve doğa yasaları bulacak ki bütün nesnelere bu uygulanabilsin. Benim anladığım kadarıyla bu kuantum mekaniği ortaya çıkana kadar da aslında genel görüş fizikte buymuş. Yani belki fizik dünyasının en önemli isimlerinden Newton işte kütle çekim kanunlarını formüle etmeye çalışırken ta uzakta teleskoplarla ancak görülebilen yıldızlar ya da gezegenlere uygulanacak ilkelerin, formüllerin işte rivayete göre kafasına düşmüş olan, ona ilham vermiş olan elmaya da uygulanabileceğini, yani elle tutulur, gözle görülür orta boy nesnelerle çok büyük nesnelerin aynı ilkeler çerçevesinde hareket ettiğini varsayıyordu. İşte Newton'un zamanında mesela mikroskop yeni bulunmaya başlamış. Dolayısıyla yani gözle görüp elle tutamadığımız küçük nesneler olduğu da bir şekilde anlaşılmış vaziyette. Her ne kadar kimya ortada yok, atom tablosu yok, atom altı parçacıklardan kimsenin haberi yok filan ama gözle göremediğimiz bir takım küçük işte mikroplar, virüsler, tek hücreli canlılar var. Bunları da mikroskopla görüyoruz. Bunlara da herhalde aynı fizik ilkeleri uygulanıyor diye düşünülüyor olsa gerek. Fakat ışığın çalışılmasıyla açılan bu kapıdan bir başka mikro dünya, atom altı parçacıklar dünyasında sanki bambaşka davranışlar, bambaşka ilkeler, bambaşka nedensellik formları olduğunu anladı diye ben anlıyorum fizikçiler. Ve o gün bugün de aslında bu mikro dünya ile makro dünya arasında olan şeylerin niye farklı olduğu sanki pek de anlaşılamamış gibi ya da en azından bir şaşkınlığın kaynağı burasıymış gibi geliyor bana. Bilmem doğru mu? Bu ikilik hakkında ne diyebiliriz? Şimdi bu ikilik önemli bir ikilik. Fizikçilerin var olmayacağını düşündükleri bir ikilik. Yani biz baştan beri yaptığımız her şeyin mikro dünyada ayrı çalışır fizik, üst mikro, makro dünyada ayrı çalışır diyebileceğimiz bir şey olmadığını düşünüyoruz. Fiziğin de o az önce söyledik hani her şey bir tek bir formülle bütün dinamikleri anlama çabamız hala devam ediyor. 1920'lerde 30'larda kuantum mekaniğinin işte matematiksel altyapısı oluşturulduğu dönemde deneylere bakarak fizikçiler diyorlar ki o dönemin fizikçileri ya er geç bu mikro dünya ile makro dünyanın arasındaki bölgede yani mikro nerede bitiyor da makro nerede başlıyor o bölgede bir şeyler keşfedeceğiz. Ve onu deneyle keşfedince zaten bu iki şey birbirine otomatikman böyle fıstık gibi bağlanacak. Ama geçtiğimiz süre zarfında 100 yıl içerisinde böyle bir ortada bir şey olup da aha bak bu işte ne bileyim düğmeye bastık bunlar mikro oldu, düğmeyi kapattık bunlar makro oldu diye bir şey olmadığını defaatle bir sürü deneyle gördük. Bir de o dönemdeki 20'lerdeki fizikçilerin test edebildiği parçacıklar işte bir tane iki tane elektronla test ediyor, işte ışıkla test ediyor falan. Şimdi ben de az önce dedim ki böyle kocaman neredeyse bir virüs büyüklüğünde moleküllerle bile test edebilir hale geldik biz bu prensipleri. Daha önemlisi bir de bu mikrodan makroya doğru giderken mikro dünyadaki kuralların geçerli kalacağına dair de bazı pratik şeyler keşfettik. Mesela yarı iletkenler bulduk, işte transistörler yapıp oradan bilgisayar teknolojileri çıkarttık. İşte lazer dediğimiz bir şey var veya işte süper mıknatıslar var, süper iletkenler var. İşte ne bileyim MRI cihazları kullanıyoruz şimdi bir sürü işte tıpta mıpta konuşuyoruz. Bunların hepsinin içerisinde maddenin kuantum yapısı sayesinde çalışan cihazlar bunlar. Ondan sonra yani dolayısıyla kuantum mekaniğinin etkileri mikro dünyada kolay ölçülebiliyor ama makro dünyada da etkisinin olduğunu doğrudan hatta uygulaması olduğunu gördüğümüz durumlar var. Dolayısıyla artık böyle bir şey yok. Hani bir çizgi olup da bunlar aşağıda bunlar yukarıda değil. Peki diyebilirsiniz o zaman siz niye ilk başta mikro dünya diye anlattınız bunu? Çünkü en basit anlama yolumuz bu. İlk deneyleri yaptığımız kısım mikro dünya olduğu için makro dünyadaki uygulamalarını anlatmak çok çok daha karışık olduğu için hala bütün fizikçiler şeyden başlıyor işte ilk başta mikro dünyada keşfettik bu kuralları diye. Bir de şöyle bir durum var. Mikro dünyada gördüğümüz kuralların makro dünyadaki değişik etkilerini işte dediğim gibi bu uygulamalarını görmekle birlikte pratik olarak bize evrenle ilgili insanın evreni nasıl anladığıyla ilgili bir çeşit ontolojik ya da epistemolojik diyeyim ya böyle şey düşünsel olarak bize evrenle ilgili ne dediğini idrak etmemiz çok güç. Şimdi mesela bu dalga parçacık aynı anda bir şey hem dalga hem parçacık olabiliyorsa bunun başka götürdüğü yerler var. İşte o Heisenberg'in belirsizlik ilkesi gibi. Bunlar bir şey mesela dalga olabilmesi için bir tane tek bir elektron var. O elektronu iki tane yarığa yolluyorsunuz. Ya sağ yarıktan geçmeli ya sol yarıktan geçmeli. Ama şimdi bu kuantum mekaniğin kuralları bu aynı anda dalga olduğunu da gördüğünüz andan diyorsunuz ki bir dakika, o zaman hangi yarıktan geçti? Sağ yarıktan mı geçti, sol yarıktan mı geçti? Tek bir yarıktan geçtiğini kabul ederek hesap yaparsanız bulacağınız şey deneyle açıklanamıyor. Aynı anda ikisinden birden geçmiş olması lazım. Şimdi dolayısıyla mikro dünyada hadi ne yapalım, elektron nasıl becerdiyse bunu becerdi diyebilirsiniz ama diyelim ki bir insan var, iki tane yan yana kapı var. İki kapıdan doğru yönlendirip de aynı anda iki kapıdan insan geçebilir mi? Yani bu mikro dünyada gördüğünüz prensipin makro dünyadaki insan algısına nasıl evrilebildiği, nasıl ortaya çıkarabildiği, bununla ilgili ne söylediğini idrak etmemiz tartışılmalı bir konu ondan sonra. Ve bununla ilgili de ister istemez böyle bir sürü fikirler ortaya çıkıyor. Buna da kuantum mekaniğinin felsefi yorumları deniyor. Kuantum mekaniği yorumları işte çok daha basit seviyede böyle ya bunlara fazla kafa yormayın. Ya matematiği düzgün çalışıyor, hesabı yapın, bak lazerinizi yapıyorsunuz, yok işte süper etkeninizi yapıyorsunuz, işe yarıyor zaten. Hani evren böyleymiş işte falan diye bir bakış tarzı var. Buna İngilizce shut up and calculate diyorlar. Yani sus ve işte hesabı yap ondan sonra. Ama bu felsefi şey, ya bu bir felsefi pozisyon değil aslında. Bu sadece böyle gözünüzü kapatmak gibi geliyor bana. Diğer bir sürü fizikçi de bu durumu hani nasıl yorumlarız diye bir sürü fikirler ortaya koyuyorlar. Bunların içerisinde son derece tırnak içerisinde çılgın fikirler var. Mesela Everett'in işte çoklu evrenler modeli diye bir şey var. Aslında elektronu o çift yarıya yolladığınız zaman elektron bir evrende sağdan gitti, başka bir evrende soldan gitti ve her bu çeşit deneyi yaptığınızda evrenleri böyle nasıl diyeyim yeni yeni çiftlere bölüyorsunuz falan, böyle birbirinin kopyası olan ama birbirinden çok az farklı olan işte milyarlarca paralel evrenler oluyor falan gibi yorumlar var. Şimdi bu yorumların hepsinin açıkladığı matematik aynı olduğu için bunların arasında böyle deneysel bir şey yapmanız çok güç, yani bu böyle ya da imkansız yani. Çünkü hepsi aynı matematiği yorumluyorlar. Aynı matematikle aynı deneysel sonuçları, gözlemleri test edebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu yorum mu doğru, bu yorum mu doğru diye şey yapmak hani böyle artık sizin kendi felsefenize kalmış oluyor. Bu soruları sormak kötü değil bu arada. Evet, yoksa bilim meraka dayalı olduğu için ilerleyemezdi, gelişemezdi. Kesinlikle, kesinlikle. Üstüne üstlük zaten 1960-70'lerde bu işte sus ve hesabı yap ekolüne karşıt bir şey olmaya başlıyor. Bir ayrı bir karşıt bir akım ortaya çıkıyor. Hatta bunun içerisinde de böyle şeyler var. Hippie fizikçiler falanlar, Berkeley civarında bu işte 68 kuşağının döneminin insanları, fizikçilerin arasında Fundamental Physics diye bir grup çıkıyor. Onlar mesela işte bu konuları tartışıyorlar, işte acaba bunlar bizim başka yapabildiğimiz ya da olup olmaya işte ne bileyim işte zihin gücüyle bir şeyler yapmak gibi, işte ne bileyim böyle hani madem mikro dünyada böyle çok acayip anlamlı şeyler var, acaba onların makro dünyadaki karşılıkları bizim normalde bilimle kolay açıklayamadığımız şeylere bir çare midir falan diye fikirlerle ortaya geliyorlar. Bunlar 80'lerde çok yavaş yavaş ciddi alınmaya başlıyor ve bunun sayesinde 90'larda işte bir sonraki programda Cem Hoca'nın anlatacağı şeye doğru dönüşüyor. Kuantum bilgisayarların yapılması, kuantum kriptografi gibi şeyler o 70'lerdeki 60'lardaki fizikçilerin içine böyle sinmeyip de ya acaba bu böyle miydi diyerek tartışmalarının bir uzantısı olarak ortaya çıkıyor. Dolayısıyla hani bilim yaparken bir yandan onun felsefesini tartışmak sadece içimizi rahatlatmak için değil, hakikaten pratik olarak da etkileri olan bir yol. Yani kesinlikle ben de sevdiğim bir şey. Bunun bir yandan düşünmek lazım sürekli ne dediğini. Yalnız bir tek şeyin altını çizeyim. O çalışmaların sonucunda çok net olarak kuantum etkilerinin ne zaman etkisinin bastırılacağı ile ilgili de bir şeyler ortaya çıkıyor. Yani mesela biz artık biliyoruz ki bu kuantum etkileri belli şartlar altında çevresel faktörlerle etkileşip o özelliklerini kaybediyorlar. Buna da decoherence deniyor. Bu decoherence'ın tam Türkçesinin nasıl bir şey yani böyle bir terim diyelim şimdilik buna. Ondan sonra bu terimin altında şunu fark ettik hiç olmazsa. Kuantum etkiler şu şartlar gerçekleşirse normal sıradan gündelik hayattaki anlayışımıza evrilebiliyorlar ondan sonra. Bu decoherence'ı ben 90'larda ODTÜ'de öğrenciyken neredeyse hiç kimse duymamıştı ondan sonra. Doktora ilk gittiğimde ilk böyle decoherence falan diğer doktor öğrenciler işte ben dedim işte böyle bir sürü şeyler var, felsefi yorumlar falan var. Onlar dediler ki ama decoherence var, insan beyin için şu olmaz falan dediler. Ben böyle şaşırdım, ne demek yani. Sonradan çok utandım. Çünkü decoherence 1980'lerde falan epey bir tartışılmış meğerse. Şu anda maalesef hani popüler bilim kitaplarının da bir kısmında bu kavram düzgün anlatılmadığı için hala 1960-70'lerde yazılmış çeşitli eski kitaplara bakarak ya işte kuantum mekaniği şöyle büyülü bir şey falan diye anlatanlar oluyor maalesef. Evet, sürenin de sonuna geldik galiba. Tamam, o halde toparlayalım. Erken sen decoherence'ı yazdığın yazıda kuantum eş evreliliğin dağılması diye çevirmişsin ama Türkçesiyle söyleyince daha anlaşılır olmuyor. Bunu belki bir programda daha üstünden gitmek lazım. Çünkü benim amatör anlayışıma göre de aslında kuantum fiziğinde çığır açan bir alan. Üstelik nörobilim konusunda da epey uygulaması var. Senin de söylediğin gibi fakat her halükarda kuantum fiziğin sayesinde gelişen teknolojilerle İşte transistörler, bilgisayarlar, süper mıknatıslar, lazerler pek çok teknoloji gelişti. Biz de kuantum bilgisayarları konusunu gelecek hafta ele alıp nedir normal ya da şu anda kullandığımız cins bilgisayarların yapamadığı neleri yapabilirler bu konuyu tartışıyor olacağız. Bu kuantum fizik konusuna herhalde devam etmemiz lazım. Bugün konuğumuz Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümünden Profesör Erkcan Özcan'dı. Senin kendi araştırmalarından da konuşmamız lazım Erkcan. Dolayısıyla bir söz almış olalım bir program daha yapacağımıza mümkünse. Tamam, seve seve. Çok teşekkürler Erkcan Bey. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın, görüşmek üzere. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Bitiriyoruz bu şekilde de Açık Gazete'yi. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer ve Robi Tayar da bize destek veriyordu. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.